الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعن إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاكا صلاة وسلام zimwende kipenzi na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naendelea na darasa letu la majalis Ramadhan. Leo tarehe 21 Ramadhani ya 1444 ikiwa katika majlisi yetu hii takuwa tunaongelea في فضل العشر الأخيرة من رمضان نوغلية فضيلة زا كومي لمويشو لمويزي ورمضان أنا سمع شيخ عثيمين رحمه الله الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام الواحد الأحد الرب الصمد الملك الذي لا يحتاج إلى أحد العلي عن مدانات الأوهام الجليل العظيم الذي لا يدركه العقول والأفهام الغني بذاته عن جميع مخلوقاته فكل من سواه مفتقر إليه على الدوام وفق من شاء فأمن به واستقام ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهجر لذيذ المنام وصاحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في هندس الظلام فواحد يسأل العفو عن زلته وآخر يشكو ما يجد من لوعته وآخر شغله ذكره عن مسألته وآخر شغله ذكره عن مسألته فسبحان من أيقظهم والناس نيام وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام أحمده على نعمه الجسام وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز من اعتز به فلا يضام وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحلال والحرام صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خير رفيق وعلى عمر بن الخطاب الذي وفق للصواب وعلى عثمان مسابر البلاء ومن نال الشهادة العظمى من أيدي العدا وعن ابن عمه علي بن أبي طالب وعلى جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما غاب في الأفق غارب وسلم تسليما إخواني laqad nazala bikum ashru ramadana al-akhira. Nasema ndugu zanguni, tayari imekwisha kukujieni kumi la Ramadhani la mwisho. Fiha al-khairatu wal-ujuru al-kathira, ndani ya kumi hilo kuna khairi nyingi na ujira mwingi. Fiha al-khairatu wal-ujuru al-kathira, fiha al-fadailu al-mashuhura wal-khasaisu al-madhkura. Lakini ndani ya kumi hili kuna fadhila zinazotambulika mashuhuri, na kuna mambo maalumu yanayotajwa katika mwezi huu wa Ramadhani ambao ni mambo muhimu. Famin khasaisiha, katika mambo maalumu yanayopatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, anna nabia sallallahu alaihi wasallam, ni ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam zijuu yake, kana yajtahidu bila amali fiha akthara min ghairiha. Mtume alikuwa ajitahidi zaidi katika matendo zaidi ya vile alivyokuwa akijitahidi katika miezi isiyokuwa, alikuwa akijitahidi katika matendo kama siku haya zaidi ya vile alivyojitahidi katika masiku mengine. Fa fi sahihi Muslim, ana Aisha radhiallahu anha, toka kwa Aisha ndani ya Sahih Muslim, radhi Allah ziwe juu yake, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake, kana yashtahidu fil ashr al awakhir ma la yashtahidu fi ghairi, kwamba alikuwa akijitahidi katika ibada ndani ya haya masiku kumi ya mwisho vile ambavyo alivyokuwa hajitahidi kwenye masiku mengine ndani ya mwezi Ramadhani. Wa fi sahihaini anha qalat, katika sahihi mbili kutoka kwa mama Aisha pia anasema, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mizarahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiingia kumi la mwisho, shadda mizarahu, anafunga kibwebwe chake, yani kikoi chake, izar, funga kikoi chake vizuri, wa ahya lailahu, anahuisha usiku wake, wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha wake zake na watu wa nyumbani kwake. Wa fil musnad anha qalat, na katika musnad kutoka kwa mama Aisha anasema, kana nabiyyu yakhlitu al-20 bi salati wa nawmi, Mtume sallama katika masiku 20 ya mwanzoni wa Ramadhani alikuwa akichanganya muda wa kulala na muda wa kuswali, kama tulivyokuwa tukifanya, tunaswali swala ya Isha, kisha tunaswali swala ya Tarawih, kisha baada ya swala ya Tarawih tuna kwenda kulala. Swala ya Tarawih na witri tunakwenda kulala, kisha tunakuja baada ya alfajiri. Hivi katika katika siku za mwanzoni 20 alikuwa akifanya hivi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha kana al-ashru, ilikuwa ikifika kumi hili la mwisho, shammara wa shadda mizara, anajitahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kupambana na akifunga kikoi vizuri, kwa maana ya kuandaa nguvu za kusimama muda mrefu. ففي هذه الاحاديث دليل على فضيله هذه العشر, katika hadithi hii kuna dalili juu ya fadhila za usiku huu au masiku haya 10, liana nabia sallallahu alaihi wasallam kana yashtahidu fiha akthara mima yashtahidu fi ghairiha, kwa sababu Mtume alikuwa akijitahidi ndani ya masiku hayo zaidi ya vile alivyokuwa akijitahidi kwa masiku ya siku hayo. Waliana nabia sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu mizarahu, na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi na akijiweka sawasawa vizuri, kifunga nguo yake vizuri, yani yaatazilu nisaahu. Katika jitihada zake mtume alikuwa anawaacha wake zake nyumbani, liyatafaragha lisalati wa dhikir, ili aweze kupata muda wa kupwekeka, kuswali vizuri kwa utulivu na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala vizuri. Walianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, na kwa sababu mtume sana salamu zijue yake au zimuendee, kana yuhyi laylata laylahu bil qiyam wal qiraa, alikuwa akihuisha usiku wake kwa kusimama na kwa kusoma, wa dhikri bi qalbihi wa lisani, na kufanya dhikri pia, kusimama kusoma na kufanya dhikri, bi qalbihi wa lisanihi, kwa moyo wake na kwa ulimi wake, kwa moyo wake kwa ulimi wake, wa jawarihihi, na kadhalika kwa viungo vyake, li sharafi hadhihi layali, sababu ya utukufu wa masiku haya, wa talaban li lailatil qadr, na kwa lengo la kutafuta usiku wa lailatil qadr, allati man qamaha imanan wa ihtisaba, siku ambao yeyote ambaye atakayesimama usiku huo akiwa na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akiwa na taraji malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu au ghafara Allahu lahu matakada min dhambi, Allah atamsamehe yale ambayo atamuliza katika dhambi zake. Wa dhahiru hadha alhadith, na dhahiri ya hadithi hii, annahu sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sala na salamu zije juu yake, yuhyi al-layla kulla, alikuwa akihuisha usiku wote, fi ibadati rabbihi, katika kumwabudu mola wake, minadhikiri walqiraati wassala, katika usiku huo akiwa wanasoma, kadhalika pia akiwa wanaswali, na katika kufanya hivyo kuna al-istidadi lidhalika wasuhuri wa ghairiha, kama vile kujitahidi kwa ajili ya kufanya jambo hilo na kula daku na kufanya. Wa bihadha yahsulu al-jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim an Aisha, na kwa ajili hiyo kinapatikana jam'u baina ya hadithi hii na hadithi ya ile hadithi ile iliyokuja katika sahih Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha qalat, ma a'lamu sallallahu alayhi wasallam qama laylatan hatta sabah, mimi sijawahi kumjua mtume sallallahu akiswali mpaka asubuhi, li anna ihya al-layl thabit fil ashri yakunu bil qiyam ghayrihi, kwa sababu kuhuisha usiku ulio thibiti katika kumi la mwisho inakuwa kwa kusimama na mfano wake, minanwa'i ibadati, katika aina za ibada, walladhi nafatu ihya'u al-layl bil qiyam faqat, na ambao imepingana na kuhuisha usiku kwa kusimama peke yake, maana matendo ya kiibada yanayofanywa katika masiku haya kumi ni mengi. Kwa hiyo kuhuisha usiku ni kwa kusimama na mengine. Wallahu a'lam. Qala wa mimma yadullu ala fadilati al-ashr, na katika yale ambayo yanajulisha juu ya ubora wa masiku haya kumi, min hadhihi al-ahadith, katika hadithi hizi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yuqidhu ahlahu fiha lis-salah, katika masiku haya mtume alikuwa anaamrisha watu wake, watu wa nyumbani kwake, kwa ajili ya swala. Hirsan ala ightinami hadhihi al-layali, alikuwa akifanya hivi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupupia namna ya amepata faida na masiku haya. Wadhihi layali al-mubaraka, masiku haya ambayo yaliyokuwa na baraka, bima hiya jadiratun bihi min al-ibada, kana yale ambayo yanayopatikana ndani yake katika ibada. Fa innaha fursatul umri, hakika hii ni fursa ya kiumri. Wa ghanimatun liman waffaqahu Allah azza wa jalla, na ni gawira kwa yule ambaye aliyemwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yambaghi lilmu'min min al-aqil, lilmu'min al-aqil, wa haifai kwa mu'mini mwenye akili, haifawita hadhihi al-fursata thamina, kuikosa hii fursa thamani. Ala nafsihi, kuikosa kwenye nafsi yake, kuikosa yeye mwenyewe. Wa ahlihi, na watu wake. Fima hiya illa layali ma'lum, katika jambo ambalo hakuna kilichobaki sokuwa ni, yani hakuna kilichomo ndani ya masiku hayo sokuwa ni masiku machache. Ya layali maduda, rubbama yudriku al-insanu fiha nafhatan min nafhati al-maula, mtu anaweza mwanadamu akapata kwa sababu ya masiku haya, mtu kusimama kusoma Qur'an kwa adhkari, akapata fadhila miongoni mwa fadhila za Allah kwa kuwa mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mtu mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu sa'adatan lahu fi dunya wal akhirah, ikawa kitendo hicho ni utukufu kwake yeye hapa duniani na kesho akhira, kwa yeye kuchukua fursa kukaa itikafu katika masiku haya kufanya ibada, basi akawa amepata fadhila katika zile fadhila alizoziweka Allah kwa watu watakaofanya ibada katika masiku haya, basi akapata ubwana na utukufu hapa duniani na akhira. Wa innahu la min al-hirmani al-azim, pia ni katika jambo la haramu, tena jambo kubwa. Wal khasarati al-fadiha, na hasara mbaya. Antara kathira min al-muslimina, kuona wengi katika Uislamu. Yanduna hadhihi al-awqati al-thamina, waki upeleka usiku wa wakati wao huu wenye thamani. Fima la yanfa'uhum, kwa katika yale yasiyonufaisha. Kama siku haya 10, kuna watu watayapeleka katika mambo yasiyonufaisha. Yasaruna mudhama al-laili fi lahwi al-batil, wakuta watu watakuwa wakikesha sehemu kubwa usiku katika mambo ya batil. Faidha jaat waqtul qiyami namu anhu, ukija wakati wa kusimama kusali wanasali, wanalala hawaswali. Wafawatu ala anfusihim khairan kathira, na akawa wamesababishia kujikosea, kukosa kwa nafsi yako, kwa nafsi yao khairi nyingi, khairi nyingi. La'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadha abada, kawa huenda wasidiriki hizo kheri baada ya Ramadhani yao hii. Kama akafa mtu, basi sipate tena Lailatul Qadr, hawakaugua akashindwa kuitafuta Lailatul Qadr na iko hai kama ila dhalik. Faidha jaat waqtul qiyami namu anhu wa fawwatu an anfusihim khairan kathira la'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadha abada wa hadha min talaubi ash-shaytanu bihi, asema na hii ni katika ile sampuli ya shaitani kuwachezea. Wa makrihim bihim, na kuwafanyia vitimbi. Wa saddihim iyahum an sabilillah, na kuwazuia wao wasiende njia ya Allah. Wa ighwaihi lahum, na kuwapotosha kwake yeye shetani, kuwapotosha watu hawa. Kala Allah ta'ala, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittabaka min al-ghawin, hakika waja wangu wewe huna njia, huna sultani kwa wao, kwamba unaweza ukawafanya kuwatawala, kuwapeleka unapotaka, illa man ittabaka min al-ghawin, isipokuwa wale waliokufuata wewe katika watu walioangamia. Walaqilu la yattakhidhu ash-shaytana waliya, alaqilu la yattakhidhu ash-shaytana waliya, mtu mwenye akili hawezi kumfanya shaitani kuwa ni rafiki. Min dunillah, kinyume cha Allah, ma ilmihi biadawatihi lahu, pamoja na kwamba anajua kwamba shaitani anamfanyia uadui yeye. Fa inna dhalika munafi lil aqli wal iman, hakika jambo hilo linapingana na akili na imani. Qala Allahu ta'ala, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, je, mnataka kumfanya huyo shaitani na kizazi chake kuwa ndio vipenzi wenu kinyume na mimi Allah, wa hum lakum adu, na hao mashaitani kwa nini maadui? Bisa lidhalimina badala, bisa lidhalimina badala. Wa qala ta'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika shaytan kwenu nyinyi ni adui, basi mfanyeni kuwa adui. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabi sa'ir, hakika shaytan kazi yake ni huwaita watu wake, kikundi chake, ili wawe katika watu wa moto. Wa min khasais hadhihi al-ashr, katika mambo maalum ya kumi hili, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yatakifu fiha, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumi hili alikuwa anakaa itikafu, mtume alayhi salatu wasallam. Wal itikafu luzumul masjid litafarughi litaati llahi azza wa jalla, na itikafu ni mtu kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kujipa muda wa kumtii Allah. Wa huwa min as-sunan thabita bi kitabillah surati rasuli sallallahu, nayo ni katika sunna zilizothibiti kwa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu. Qala Allahu azza wa jalla, anasema Allah mtukufu, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, msikutane na wake zenu hata usiku hali ya kuwa mpo misikitini, mmelazimiana na misikiti hiyo kwa ajili ya kufanya ibada. Wakad itakafa nabii, lakini pili si hivyo tu, bali mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa itikafu. Watakafa ashabuhu maahu wa baada, lakini masahaba wa mtume pia walikaa itikafu pamoja naye na baada yake. Dalili katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam itakafa al-ashr al-awwala, mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa itikafu kumi la kwanza min Ramadhan, thumma takafa al-ashr awsat, takafa al-ashr al-awsat, akawa mtume amekaa itikafu kumi la katikati. Thumma qala, shakasema inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-layla, mimi ninakaa katika kumi hili la mwanzo, ninautafuta usiku huu. Thumma a'takifu al-ashr al-awsat, kisha nakaa kumi la katikati. Thumma utitu faqila li, kisha nilijiwa nikaambiwa, innaha fil ashri al-awakhir, hakika hilo huo usiku upo kwenye kumi la mwisho. Kisha akasema, fa mana haba minkum an yatakifa falyatakif, yeyote miongoni mwenu atakayependa kukaa itikafu basi na akaa itikafu. Rawahu Muslim. Wa fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha qalat, katika sahihi mbili Hadithi imepokelewa kutoka kwa Mama Aisha, kwanza Allah zimwendee, amesema kana nabii sallallahu alaihi wasallam yahtakifu al-ashr al-awakhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu 10 la mwisho min Ramadhan, hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla, mpaka alipokufa. Thumma atakafa azwaju min ba'di, wake zake pia baada ya kufa mtume alikaa itikafu. Wa fi sahih al-Bukhari radiyallahu anhu, wa fi sahih al-Bukhari anha aidha, yani hadithi imekuja katika sahih Bukhari kutoka kwa Aisha pia, kala tunasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yataki fi kulli ramadhana 10 ayyam. Mtume sallallahu alikuwa anakaa itikafu kila Ramadhani siku 10. Falamma kana al-aam alladhi qubida fi, ilipokuwa ule mwaka aliyokufa ndani yake, itakafa 20 yauma, alikaa mtume itikafu siku 20. Kaa mtume itikafu siku 20. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatakifu al-ashr al-awakhir min Ramadan falam ya'takif 'aman. Mtume sallam alikuwa anakaa itikafu siku la siku 10 za mwisho za Ramadhan, falam ya'takif 'aman, akawa hakukaa itikafu mwaka mmoja. Falamma kana al-'aam al-muqbil itakafa 20, na mwaka uliokuja akakaa 20 siku 20, alikaa siku 20. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu. Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaka kukaa itikafu, ana swali al-fajiri, kisha anaingia kwenye mu'takafu wake, kwenye hema lake. Fasta'adhanatuhu Aisha, Aisha akamwomba idhini. Faadhina laha, kampa idhini. Fadharabat laha khibaa, na akawa ametandikia. Wasalat Hafsata antastaadhina laha, na Hafsa pia akawa amemomba idhini pia aingie. Fafaalat فضربت خباء. ولما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا. تسلم أكولي زنينين هذي، قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها. تومي صلى الله عليه وسلم الليبونا كلا موجة كتك وكزاك أميكيوا كيهما نا داني كمتنديكوا فيزوري بعد يكمونا مع عائشة رضي الله تعالى عنها مفاني أكواوليزا وكزاك je, ni wema ndio waliokusudia kwa kufanya hivi? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema enzi'uha fala araha, viondoeni vyote hivi mlivyovijenga na kutandika na sitaki nivione. Fanazaat wa taraka al-itikafa fi Ramadan, au fanuzaat, vikaondolewa na akawa ameacha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kukaa itikafu Ramadhan hata itakafa fil ashr al-awwal min Shawwal, mpaka akaja kukaa itikafu katika 10 lile la mwanzo ndani ya mwezi wa Shawwal. Min al-Bukhari wa Muslim fi riwayati, hizi hadithi zimekuja katika Bukhari na Muslim kwa riwaya tofauti. Waqala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, la a'lamu an ahadin min al-ulama khilafan, sitambui kutoka kwa yeyote katika wanawachuoni tofauti ya kwamba anna al-itikafu masnun, kwamba itikafu ni jambo la sunna. Sitambui khilafu kutoka kwa mwanachuoni yeyote kwamba itikafu ni jambo la sunna. Maana wanakubaliana wote kwamba itikafu ni jambo la sunna, kama alivyosema al-Imam Ahmad ibn Hanbal.